Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 kwietnia. Jest 22. Anna Zalesna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Cel został osiągnięty, mówi prezes PiS-u. Marsze smoleńskie będą raz na rok, a nie co miesiąc. Rezolucja w sprawie ataku chemicznego w Syrii przepadła w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Weto zgłosiła Rosja. Półsetki strażaków i samoloty gaśnicze walczyli z ogniem, który na Podkarpaciu trawił hektary lasu i nieużytków. To był ostatni, 96. Marsz Pamięci. Przeszedł w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej krakowskim przedmieściem w Warszawie. Głosy zabrał prezes PiS-u. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jak Jarosław Kaczyński tłumaczył decyzję o rezygnacji z comiesięcznych marszów? Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że dzisiejsza uroczystość to 96. miesięcznica, właśnie 96 ofiar pochłonęła katastrofa smoleńska. Dzisiejsza uroczystość symbolicznie zamyka te comiesięczne marsze pamięci, bo zrealizowano cele jej uczestników. Powstał pomnik ofiar katastrofy na placu Piłsudskiego, a 10 listopada ukończony zostanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, mówił prezes PiS. Ale tak mówiłem od wielu lat. Te marsze są po to, żeby doszło tu w Warszawie do upamiętnienia i te marsze są po to, żebyśmy doszli do prawdy. A ta prawda, jak mówił prezes PiS, jest coraz bliższa, bo wprawdzie czekamy na ekspertyzy naukowców ze Stanów Zjednoczonych i innych ekspertów. Bo dziś wiele spraw jest jeszcze niewyjaśnionych. Część spraw już została wyjaśniona, a droga do wyjaśnienia innych jest otwarta. Prezes PiS dodał, że każdego 10 dnia miesiąca będą się odbywały marsze w msze w intencji ofiar katastrofy, a marsze pamięci w każdą rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Relacjonował Mariusz Pieśniewski. Dziękuję. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie przyjęła rezolucji w sprawie ataku chemicznego w Syrii. Zgłoszony przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję, Polskę i 4 inne kraje projekt został zawetowany przez Rosję. Blisko 50 strażaków walczyło z pożarem na Podkarpaciu. W miejscowości Poręby Furmańskiej, niedaleko Tarnobrzega, płonęło 60 hektarów nieużytków i 10 hektarów lasu. Rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja poinformował, że ogień jest już opanowany. Trwa dogaszanie pojedynczych zarzewi. W pożarze nikt nie ucierpiał. W akcji uczestniczyło 49 strażaków. Pomagały im dwa samoloty gaśnicze Dromadar. Strażacy apelują o niewypalanie suchych traw na łąkach, polach czy nieużytkach, bo to może skończyć się tragicznie. W tym sezonie na Podkarpaciu odnotowali już 670 tego typu pożarów. Kiedyś był niszą, teraz staje się jednym z kół zamachowych rynku rozrywki. E-sport błyskawicznie zyskuje wielbicieli. W Polsce jest już prawie 3000 entuzjastów wirtualnych rozgrywek. Co więcej, tylko w ubiegłym roku polscy e-sportowcy zarobili ponad 20 milionów złotych. Jako e-sport rozumiemy wszystkie zorganizowane formy grania w gry komputerowe. Grzegorz Zajączkowski, lider cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji. Spotykają się ludzie, grają w ramach poszczególnych zawodów, poszczególnych miejscach w określonym czasie. Staramy się troszkę odkłamać ten wizerunek e-sportowca. Cezary Korycki z tygodnika TVP.pl. Jako takiego nerda zamkniętego w swoim pokoju, otoczonego kartonami pizzy, siedzącego gdzieś tam wyalienowanego. To nie jest tak. E-sport też daje ludziom możliwość integracji. Polacy mogą rywalizować z ludźmi z odległych zakątków świata. Dobre, etyczne granie w e-sport wymaga stosowania diety, wymaga stosowania ćwiczeń fizycznych. W Legii mamy sekcję e-sportową. Dyrektor do spraw rozwoju Legii Warszawa, Krzysztof Stalewski. Mamy dwóch zawodników FIFA. W naszej sekcji jest to codzienna praca, codzienne granie. Na pewno to jest dużo więcej niż tylko po prostu granie sobie po szkole czy po pracy. W Polsce rynek e-sportu wart jest około 2,5 miliarda złotych, a tematem zajął się Marcin Pośpiech. Brytyjska premier Theresa May nie dostała zaproszenia na ślub księcia Harry'ego i amerykanki Meghan Markle. Na uroczystości nie pojawią się także prezydent USA Donald Trump, a także były prezydent Barack Obama. Gośćmi na ślubie zaplanowanym na 19 maja będą wyłącznie osoby bezpośrednio związane z młodą parą, bliskimi relacjami, wyjaśnia źródło z otoczenia rodziny królewskiej. Uznano, że oficjalna lista politycznych przywódców zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z zagranicy nie jest wymagana na ślubie księcia Harry'ego i pani Markle, powiedział rzecznik Pałacu Kensington. To był serwis Trójki. W wielu regionach pada, a w niektórych grzmi. Burza m.in. na południu Podlasia, Lubelszczyźnie, w Łódzkiem i w Wielkopolsce. Deszcz na Śląsku. Temperatura w nocy od 5 do 10 stopni. Jutro trochę słońca, trochę chmur, od czasu do czasu spadnie deszcz. Będzie od 12 stopni w Suwałkach do 21 w Opolu i Krakowie. W centrum od 19 do 21. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Niespełna minuta znanego sygnału, po nim początek jeszcze nieznanej Państwu kompozycji. I co najbardziej znaczące, trójkowe studio El Muzyki zaprasza dziś na berliński koncert doskonałego holenderskiego tria. O nim za chwilę. Proponujemy obszerną retransmisję z jednego z klubowych spotkań zwieńczających w październiku 2010 roku serię międzynarodowych sesji Ricochet Catching, których pomysłodawcą i artystycznym opiekunem był Wiktor Rek. Sympatycy El Muzyki przez 10 lat śledzili zloty syntezatorzystów reprezentujących wiele ośrodków, także Polskę. Część nagrań firmowanych hasłem Ricochet Dream czeka jeszcze na opublikowanie. Pod tytuł dzisiejszej audycji Dziedzictwo Rykoszetu przypomina, że wszystkim międzynarodowym sesjom towarzyszyła chęć dopisania do dorobku twórców berlińskiej szkoły dalszego ciągu. Ta kontynuacja jest także złożonym im hołdem. Może zgodzą się Państwo z tezą, że występ duetu Free System Project Marcel Engels i Ruud Heil oraz kompozytora, perkusisty i syntezatorzysty Gerta Emmensa przypomina czasy, kiedy w pierwszej połowie lat 80. po raz pierwszy odwiedzili Polskę kolejno Kraftwerk, Klaus Schulze z Rainerem Blossem oraz Tangerine Dream. Atmosfera skupienia i emocjonalnego zaangażowania podobne jak w Berlinie. 16 października 2010 roku na koncercie zwieńczającym nagraniowe sesje syntezatorzystów. Przed Państwem Free System Project i Gerd Emmens w utworze Heritage – Dziedzictwo. We'll be right back. Trójce retransmisja koncertu w Rathaus Schönenberg w Berlinie. W opinii sympatyków syntezatorowej muzyki brawurowy występ holenderskich artystów z mocą ujawnił siłę oddziaływania stylu wykorzystującego sekwencery i arpeggiatory, których zaprogramowane rytmy i obsesyjne motywy potrafią zawładnąć oddechami i tętnem słuchaczy. Występ Gerta Mensa i duetu Free System Project to nie tylko muzyczny hołd złożony artystom, którzy po raz pierwszy wykorzystywali technologię lat 70. i 80. Blisko 50-minutowa kompozycja Heritage, oparta na tradycji rozwijanej w muzyce przez 40 lat, przekazuje również idee bliższe współczesnej awangardzie, a nawet brzmieniom orkiestrowo-podobnym i najczęściej obsesyjnej minimal music. Gerts, Emmens, Marcel Engels i Ruud Heijer. Holenderscy muzycy koncertujący w Berlinie. Nagranie występu zamykającego sesję Ricochet Gatching ukazało się w albumie Legacy. Utwór Heritage, dziedzictwo z Hela, zajmuje na płycie z 2011 roku wiodącą pozycję. Mam nadzieję, że odnajdują Państwo w tej obszernej kompozycji nastroje bliskie, na przykład narastającemu zmierzchowi. Nasza retransmisja wciąż trwa. Nic straconego. zainteresowanych informuję, że po rejestracji blisko 50-minutowego berlińskiego występu Emensa i duetu Free System Project na kompakcie mamy kompozycję Legacy, Spadek i Prophecy, proroctwo nagrane w jednym z holenderskich teatrów. Dziękując za wytrwałość, zapraszam na przyszły wtorek pod ciekawym hasłem. Nostalgia za brzmieniami lo-fi. Część zagadki rozwiąże się już w sobotę w warszawskim klubie Riviera. Już nie Odysseus i RND Tomasz Pałszyk napisał dziś do Studia Muzyki. Po wydaniu albumu Lo-Fi Love w grudniu 2017 roku obecnie zaczynam promować go serią koncertów. Składają się na nią obecnie trzy imprezy. 14 kwietnia Warszawa, klub Riviera Remont. 10 czerwca Bydgoszcz, Teatr Polski i 17 sierpnia Cekcyn, czyli Cekcyn Electronic Music Festival. A jak Państwo już wiedzą, najbliższy koncert Tomasza Pałszka i zaproszonych przez niego gości odbędzie się w sobotę w warszawskim klubie Riviera Remont o godzinie 18.30. A teraz już do 23.00 muzyka z nowego, tego właśnie arcyciekawego albumu Tomasza Pałszka. Tytuł nagrania Noc na Rivierze. Może zachęci Państwa do słuchania muzyki tego właśnie odrodzonego i odnajdywanego przez trójkę arcyzdolnego kompozytora. Gra Tomasz Pałszek. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl.